У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Бушлякоў. Добры вечар. У Беларусі і іншых постсавецкіх краінах адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. У Мінску ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы перамогі прайшло афіцыйнае шэсце з нагоды свята. Александр Лукашенко распарадзіўся перанесці музей вайны ў Мінску. Палітычнаму вязню Сергію Парсюкевічу патрэбна тэрміновая аперацыя. Дэмакратычныя сілы заяўляюць пра намер арганізаваць кантроль за выканаўчай уладаю. Гэты ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў. У прэсскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч сёння ўвечары ў Парыжы сустрэўся з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Паводле Мілінкевіча, французскі кіраўнік выказаў шкадаванне, што Беларусь не карыстаецца ніводнай з еўрапейскіх праграм партнерства, хаця Еўропа хацела б гэтага. Прэзідэнт Францыі праінфармаваны пра палітзняволеных Александра Казуліна, Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча. Сарказі заявіў, што Францыя будзе дамагацца іх вызвалення і што гэта абавязак для пачатку канкрэтных крокаў дзеля супрацоўніцтва. Усесветная харчовая праграма ААН аднаўляе пастаўкі гуманітарнай дапамогі ў Бірму. Іх прыпыненне працягвалася ўсяго некалькі гадзін. ААН раней абвінаваціла ваенныя ўлады Бірмы ў канфіскацыі ўсёй замежнай гуманітарнай дапамогі для ахвяраў разбуральнага урагану, які адбыўся 3 траўня. У сваю чаргу ваенная хунта, якая кіруе пацярпелай краінай, заявіла, што гатова прыняць гуманітарную дапамогу, але не з боку замежных выратавальнікаў. У сталіцы Лібану Бейруце 3 дзень працягваюцца сутычкі паміж прыхільнікамі радыкальнага шыіцкага руху Хезбала і прыхільнікамі празаходняга ўраду краіны. Найменей 10 чалавек загінулі ў гэтых сутычках, 20 параненыя. За 2 дні да парламенцкіх выбараў сербскі ўрад ухваліў пагадненне аб стабілізацыі супрацоўніцтве з еўразвязам і энергетычнае пагадненне з Расіяй. Апошняе прадугледжвае пабудову газаправоду праз Сербію і продаж сербскай дзяржаўнай газавай манаполіі расейскаму «Газпрому». У Маскве прайшоў ваенны парад, прысвечаны 63-й гадавіне перамогі ў Вялікай айчыннай вайне. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз 27 хвілінаў. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Беларусі і іншых постсавецкіх краінах адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. У Мінску адбылося афіцыйнае шэсце з нагоды свята ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы перамогі. Там выступіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко. Свята адзначылі і прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі. Рэпартаж Алеся Дашчынскага. У шэсце арганізаваным уладамі ўзялі ўдзел прадстаўнікі розных раёнаў Мінску, прадпрыемстваў і навучальных установаў. Фактычна ўся атрыбутыка была на расійскай мове і ў чырвона-зялёных колерах. Прадстаўнікі усесаюзнай кампартыі бальшавікоў неслі партрэты Сталіна і Леніна, раздавалі прысутным сталінскія партрэты на плошчы перамогі. Сябра гэтай партыі Вячаслаў Конышаў сказаў: «Мы сталінцы, ведаем. У нас родина одна, СССР, і у нас ёсць прэзідэнт, гэта савецкая ўлада. Вот к чаму мы стремімся». Частка ветэранаў ехала на машынах, а частка крочыла пешкі. Падчас шэсця на праспекце было багата супрацоўнікаў спецслужбаў. Ветэраны казалі, што атрымалі перад святам па 100 тысячаў рублёў дапамогі. Ветэранка Галіна Апанасевіч сказала: «Дуже вялікае свята для нас, беларусаў, бо мы, беларусы, прынялі на сябе ўсё самае цяжкае. Я сама з Пячынскага раёна. Мы сталі ўсе і малыя, і старыя. Пашлі ўсе ў партызаны, хто як мог. Сёння каля Петра Міроновича дошка гэтая не злажыў ніхто ніводнай кветкі. Мне так крыўдна і балюча, што я ж ішла і плакала сюды. Якія былі кветкі, я сама іх палажыла. Няўжо гэты чалавек не заслужыў? Крыўдна і балюча за нашу Беларусь, што мы, беларусы, адракліся ад роднай мовы». Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў сваёй прамове на плошчы заявіў, што перамогу ніколі не дзялілі на сваю і чужую і адзначыў дапамогу краін антыгітлераўскай кааліцыі. Лукашэнка вызначыў пагрозы сучаснай бяспецы. Возрастает активность блока НАТО. В его ряды вовлекаются новые члены из числа бывших социалистических государств. В центре Европы размещаются элементы американской системы стратегической противоракетной обороны. Попытки диктата экономического шантажа не раз предпринимались и в отношении суверенной и независимой Беларуси. Но никто и ничто не заставит нас свернуть с избранного пути. Пасля таго, як Лукашэнка з'ехаў з плошчы і праход стаў вольны, некалькі сяброў аб'яднанай грамадзянскай партыі разам з яе старшынём Анатолем Лябецкім усклалі кветкі да помніка перамогі. Спадар Лябецька сказаў: «Я не думаю, што гэта свята краіны Беларусі, таму што святкаваць дзень перамогі над фашызмам пад сцягамі лукашызма гэта немагчыма для краіны. Але гэта свята для асобнага чалавека, для сям'і. Для мяне асабіста гэта даніна памяці. Мой дзед загінуў на вайне. Два родныя браты майго бацькі засталіся таксама на той вайне. Калі выступае Лукашэнка на такіх мерапрыемствах, няма адчування перамогі людзей. Ёсць адчуванне, што вайна працягваецца». Уладзімір Рамановскі абураны, што падчас шэсця неслі патрэты Сталіна. «Да тех пор, пока это будет, мы останемся больным обществом. Это вор у вора дубинку украл. Беларусь в этом плане обречена на отсутствие перспективы. Это будет вечная война с окружающими, что вот-вот враги сожгут родную хату. В таком состоянии общество не может развиваться нормально». У Беларусі і іншых постсавецкіх краінах адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. Як святкуюць дзень перамогі ў Беларусі і на іншай постсавецкай прасторы? Ці было нешта новае ў выступе Александра Лукашэнкі на сённяшнім урачыстым мітынгу ў Менску? Пра гэта ў экспертызе свабоды сёння гаворыць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філёзаф Алесь Антіпенка. Гэтая перадача ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Беларусі жыве 57,5 тысяч ветэранаў вайны, 42,5 тысячы бралі беспасярэдні ўдзел у ваенных дзеяннях. Чаму пераможцы другой усясветнай вайны жывуць у сярэднім горш за тых, каго яны перамаглі? На гэтае пытанне свабоды сёння адказваюць гарадзенцы. После знищения нацизма Германия вернулась до вытоков больше эффективной демократичной экономики, план Маршалла и так далее, то есть что сегодня створила Евросоюз. Для немецчины эта война скончилась в 44-м с улучшением немецчин, там, 90-й год. Для Советского Союза значно позднее. Для Беларуси она вот как протягивается. Вот и еще. У нас нет, как бы, вот нет той ни культуры, нет ни той работоспособности, которая у тех же немцев. Почему же все лучше? Машины немецкие. Ну, все немецкое. Дороги тоже немецкие. А у нас нет организованности, нет руководства. Наверное, то, что еще последствия старого режима, советского режима. Что сколько он пробыл, он так не смог накормить людей. Это, наверное, последствия. Ну, я думаю, потому что те, кто перемогли, они просто живут в иншей системе. А эта система абсолютно не людская. Не зацікавлена у тым, как бы вот те, кто перемогали, те, кто лили свою кровью на полях боев. Они жили добро и бачили той добробыт. Питання на питання, а чому переможці поїхали куди після перемоги? Більшість їх поїхала на Дальній Усход, лягло там. Друга більшість поїхала у Сибірь у лагери, щоб вони особливо не розповідали, що вони там бачили. От кого вони там визволяли? Я не могли зрозуміти, кого і от чого вони визволяли. Тому це біда наших дідів, які змагались. Ветерани, вони дуже терпеливі. Вони терпеливі, вони все. Вот, ну, вот хто би їх не обіжав, вони протерпять. Вони вот не пойдуть добиватися чого-то. А другие люди, сами знаете, какие вот такие хапуги. Они все заграбастывают, заберут себе этим ветеранам бедным. достанется буквально копейка ломаная. У нас все предоставлено для ветеранов. Я считаю, что в первую очередь и в больницах, и в магазинах предоставлено, чтобы они обслуживались первым. Я считаю, что они у нас не ущемлены, наоборот. Меня турбует иншее питание, что уже ни переможцев, ни переможених, по сути, не засталось. И наибольш турбує питання ставлення сучасне наше до тих подій, що ми не говоримо об этом правду, а перетворили все это в міф, тому що акурат зараз ідуть такі часи, ідуть такі роки, коли війна кінчатково перестає бути некою речовісністю. Вона перетворюється у минуле. Акурат сьогодні важно заховати вот эту вот історичну правду. А питання на вулицях городні. Напередодні Дня Перемоги Олександр Лукашенко ухвалив пропанову Мінська Гарвиканкаму об закритті музею Великої Айчинної війни на Кастрішницькій площі столиці. Поводле комітету архітектури Мінгарвиканкаму, будинок музею, поставлений у 66-му році, замінає будівництво п'ятизоркового готелю на Кастрішницькій площі. Лукашенко пообіцяв, що буде збудований новий музейний комплекс каля стели «Мінськ – город-герой» на проспекті Переможців. Як до президентських імпровізацій ставляться удільники війни, висвітляв Ігор Корней. Парадоксально, але у день означення свята перемоги Мінський музей Великої Айчинної війни не працював. А самої раніці на підходах до Кастрішницької площі служба охови президента ладила безпрецедентні заходи безпеки. Тут формувалася колона ветеранів на чолі з Олександром Лукашенком, за чого були зачинені і блоковані усі навокольні адміністративні будинки. Удельники шестя новину про закрытие музея восприняли надзвичай эмоційно. Многие упевнены, что коли навод улады почнуть будовать новый музей, то до его открытия мало кто из удельников войны доживе. Я, конечно, против. Он уже был где-то в 50-м году открыт, и пусть он будет вечно. Где-то начнут стоить, так это длинная история будет. Это не устраивает. Тут ветераны все тоже будут против. Мое мнение, пусть он так и стоит до столетия победы. Зрешты до сюрпризов напередодні святов ветераны могли уже и призвычаиться. До 60-годия перемоги Александр Лукашенко своим указом переименовал два центральные проспекты столицы. Причем проспект имя Петра Машерова, до якого с пошаной ставятся многие ветераны, был переименован у проспект Переможцев. Летась особные категории ветеранов были позбавлены некоторых льготов. Есть и те, кто лечит, что у музея Великой Айчинной войны на самом деле не место поблизу будинка администрации Лукашенки и Палацу Республики. Музей здесь тоже не место. И дворец этот самый, да, президентский, это самый президентский, и дом офицеров, штаб военного служащего. Не место ему здесь. Здесь, в Минске, места очень много, даже в центре. Ну а здесь какое окружение этого музея? Не видно музея. Учора Лукашенко заявив, що треба будувати новий музей. Потенційною пляцовкою може стати територія, прилегла до стели «Мінськ – город-герой» на проспекті Переможців. Дослідчик історії Михай Чернявський лічить, що коли вже музей обновлять, то його на експозиції не повинні зациклюватися на періоді з 1941 до 1945 годів. І він повинен стати музеєм Другої усесвітньої війни. У нас війна почалась у 39-му році, яка показати всі боки, сенсі громадян Білорусі, які змагалися і на Західному фронті. Війна на території Білорусі часами набувала форми громадянської війни. Ну, але це мало дослідувано. Взагалі, чоловік підходить робити, широкий, глобальний, ті вузькі. Ну, але зараз це просто мари такі, поки що це нереально. Формально керівництво Мінгарвиконкама нібито турбує те, що музей уже не здольний експонувати велику кількість матеріалів, а внутрішній дворик настільки малий, що там не зміщається навіть самая стиплая техніка воєнних часов. Однак, як лічать експерти, разом з клопотом про ветеранів переслідуються і інші мети. На Кастрічинській площі арабські інвестори пропонують вигідний проєкт будівництва п'ятизоркового готелю, відмовитися від якого мінські влади не можуть. Розказував Ігор Корней. Ночная свобода. Кожний будний день от 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні, літаратор, ветеран войны Валентин Тарас. У часі войны 13-годовым подлеткам ён узяў зброю і пайшоў у партызаны. Сярод іншага Валянцін Тарас пракаментуе апытання, за што варта, на вашую думку, ваяваць. Не забудзьцеся, начная свабода ад 22 паводле менскага часу. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Сёння ў Беларусі і іншых постсавецкіх краінах адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. У Менску ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы перамогі прайшло афіцыйнае шэсце з нагоды свята. Ніхто і нішто не прымусіць нас павярнуць забранага шляху, падпарадкавацца чужой волі, заявіў выступаючы ў Менску з нагоды Дня перамогі Александра Лукашэнка. Каля 50 тысяч чалавек узялі ўдзел ва ўрачыстым мітынгу з нагоды свята ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць герой». Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Маладыя прыхільнікі партыі БНФ рыхтуюць акцыю «За беларускую АЭС без расійскіх рэактараў». Сёння ў Вільні ў часе святкаванняў Дня Еўропы беларуская моладзь узяла ўдзел у шэсці пад бел-чырвона-белымі сцягамі і лёзунгамі «Беларусь у Еўропу». Репартаж з Вільні Тацяны Поклад. Дзень Еўропы ў Літве адзначаецца шосты раз. Сёлета ў праграме адкрытыя канцэрты, спаборніцтвы з паветранымі змеямі, скульптуры з пяску. На адкрыцці свята ўдзельнікі віталі экалагічны вадаплаў «Блюшкіс», зроблены з пластыкавых бутэлек. Ён пачаў сваё падарожжа па Віллі да Балтыйскага мора. У адмысловым павільёне кожны ахвотны мог пагаманіць з міністрам замежных справаў Літвы, а пачалося свята студэнцкім шэсцем. У нас адна дарога Беларусі ў Еўропу. З гэтым лёзунгам студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту бралі ўдзел у шэсці, на якое сабраліся сотні студэнтаў-школьнікаў з усяе Літвы. А лозунг вельмі просты: Беларусі ў Еўропу. У нас ёсць еўрапейскія сцягі, таму як лозунг, я думаю, што усім беларусам прысутным зразумел. Кірыл Атаманчык — адзін з лідараў студэнцкага альянсу. Беларуская моладзь прайшла па праспекце Гедыміна ад кафедральнай плошчы да Белага моста з вялізнымі бел-чырвона-белымі сцягамі. І адзін са сцягоў нясе Андрэя Садчы, трэцякурснік ГУ. Я пытаюся ў яго, чаму беларусы са сцягамі, калі ўсе іншыя нясуць толькі балюнікі. Усе без сцягоў, бо ў іх адзін сцяг і ў развязцы, яны на сваёй радзіме. Мы тут у іх у гасцях, і мы проста паказваем, што мы ёсць, мы беларусы, мы тут. Мы павінны клапаціцца, каб наш нацыянальны сцяг лунаў. Гэта не тое, што палітычная акцыя. Мы падтрымліваем еўрапейцаў, што вось яны выбралі свой шлях, тое, што яны аб'ядналіся, яны змаглі, бо гэта вельмі цяжка, тым больш Еўропа, кожны свае інтарэсы, але тым не менш яны гэта ўсё зрабілі. І таксама гэта прымер для беларуска, таксама нашы народы, нашы нацыі, каб мы таксама, не гледзячы на ўсе гэтыя мелкія рэспы, каб мы таксама аб'ядноўваліся і нашу сцяг лунаў. Дзень Еўропы адзначаецца з 9 траўня 1950 году, калі тагачасны міністр замежных справаў Францыі Рабер Шуман выступіў з дэкларацыяй аб ідэях еўраінтэграцыі, з якой звязваецца дзень нараджэння аб'яднанай Еўропы. У Дні Еўропы адбываюцца імпрэзы, вулічныя фэсты, а таксама адкрытыя сустрэчы з кіраўнікамі еўрапейскіх краінаў. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны кожныя паўгадзіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы. Лавіце свабоду. Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Сваякі вязні непакояцца, што апошнім часам ад Парсюкевіча не прыходзяць лісты. Алег Груздзіловіч. Сергеем Парсюкевічам у жодзінскім ізалятары сустрэлася ягоная адвакатка Вера Страмкоўская. Вось што яна распавяла пра свайго падабароннага. Я з ним встреч зустрічалися там Жодіна, і він... Я з ним бачилася у Жодінському ізоляторі. Він почуває дрінно, обвострилася астма, а йому навіть не дозволили передати інгалятор. Я ходила до начальника ізолятору просити, каб йому передали інгалятор і допомагали під час приступів. А головне, що доктори рекомендували йому операцію. Тому Сергій Просюкевич мусить написати заяву про терміновий перевод у колонію, бо со слідчих ізоляторів у республіканський тюремний шпиталь на операцію не накеровуються. А із слідчих ізоляторів не направляються для операції. Адвокатка передала просьбу Сергія Просюкевича накеровувати йому листи у Жодінський слідчий ізолятор. І він казав, що листи його вельми підтримують, каже Вера Стромковська. Між тим, жінка Сергія Просюкевича Наталя непокоїться, чи доходить до мужа пошта. Писем від нього нет. Я йому пишу, кожен день бросаю. У нього 14 мая день рождения, 41. І відкритку відправила, і все, але від нього нічого поки нет. А поштовий лист Просюкевич відправив своїкам ще з Менського слідчого ізолятора на вулиці Володарського. Це було у красовіку. Поводі адміністрації Володарки Сергія Просюкевича разом з некоторими іншими в'язнями перевели у Жодіна за аварійного стану турми, після того, як одна з в'язів обринулася. 23 красовіка суд Московського району Менську покарав Сергія Просюкевича 2,5 роками зняволення. Суд признав Просюкевича виноватим у збитті супрацовника Менської турми на вулиці Окрестіна. Предпримальник своєї вини не признав. У суді Просюкевич доводив, що у справності його збили міліціянти у турмі на Окрестіна, коли він трапив туди після мітингу предпримальників 10 студеня. Сергій Просюкевич і його адвокатка подали вже скаргу на присуд у Менський городський суд. Дата розгляду цієї скарги поки що не призначена. Правооборонці переконані, що влади переслідують Сергія Просюкевича як одного з лідерів предпримальницького руху Білорусі. Дзвонки на свободу. На марш свободи не приїхала. Не було грошей. Хочу порадуватися. Через вас, щоб люди услышали. Ваші відгуки, питання і відкази. На вашому радіо. На телефоні і через СМС. Дзвоніть у Менську 266-39-52. 266-39-52. Досилайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Кандидати у депутати Палати представників від об'єднаних демократичних сил поспробують узяти виконавчу владу під громадський контроль. Гэтая теза стала лейтмотивом їх послання до виборників. Проєкт документу затвердив президіум об'єднаних демократичних сил. З Менску Володимир Глот. Сустаршыня об'єднаних демократичних сил Анатолій Лебедько упевнены, тільки громадський контроль над виконавчою владою не дозволить їй підманувати насельництво. Головна ідея послання – народний контроль, контроль громадства над уладою, чого нема у нас 14 років. Улада сама по собі, і вона монополізувала у своїх руках абсолютно усе. А люди, от громадяни Білорусі, фактично перетворилися у таку ось обслугу без правов, тільки з одними обов'язками. І сьогоднішню уладу ніхто не контролює. Нема ні парламентського контролю, ні контролю з боку правоохоронних структур. Нема і контроля з боку громадськості. От ці хиби треба виправляти. Політолог Володимир Роуда лічить такий підхід позитивним. Тому що справді в нормальних демократичних країнах виконавча влада підпорядковується законодавчі. Є механізми контролю. Бюджет, наприклад, фінансовий контроль там і шерох інших варіантів. Контрольних функцій існує. У нас це все було добрано у парламенту нашого у 96-му році. Тому парламент опинився безправним. І треба поправити цю ситуацію і, в принципі, навіть Лукашенко згадував зі своїм посланням, що він там у будучому міркує нечто таке, якби змінити і переразміркувати цей повномоцтво, але ж непевний цей будучині. Спадар Роуда відзначає, донести думку про контроль над виконавчою владою опозиційним кандидатам у депутати буде надзвичай складано. І ось чому. Все ж таки білоруське насильство, воно до цього ставиться абсолютно абияково. І воно розуміє, навошто існував парламент, навошто він там турбував президента, виконавчу владу. Тому що у нас більшість наших громадян, вони якби політично пасивні, не письменні політичні, вони не відповідають, як повинно бути у реальній ситуації. І тому я лічу, що це добре пропонували, немає механізму для її реалізації. У проєкті послання об'єднаних демократичних сил відзначається, навіть один депутат, обраний від об'єднаних демократичних сил у Палату представників, зможе перешкодити неправді і несправедливості, а присутність нескольких депутатів дозволить усталювати жорсткий контроль над діяннями уладу. Розказував Володимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич зустрівся сьогодні з президентом Франції Ніколя Саркозі. Зустріча відбулася у Парижі у резиденції французького президента. Гэта была не першая зустріча Олександра Мілінкевича і Ніколя Саркозі, кандидат ад аб'єднаних демократичних сіл у Беларусі на президентських виборах 2006 году, сустракався у Марселі з Ніколя Саркозі у восень 2006, калі той був міністром внутрішніх справаў Франції. Про что говорили политики на сегодняшней встрече, мы доведаемся от самого Александра Мілінкевича. И он с нами на телефонной связи у Парижа. Господар Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Ти задоволены вы размовою с Николя Саркози, и что даст гэтая встреча? Я вельми задоволен с встречей. Она была широй, открытой, вельми конкретной. Доволі добра ведае сітуацыю на Беларусі французскі прэзідэнт, а з 1 ліпеня Францыя будзе старшынствовать у Еўразвязі. І, безумоўна, ад краіны, якая з'яўляецца прэзідэнтам Еўразвяза, на паўгады залежыць вельмі многа ў палітыцы загранічнай. І Францыя хацела б мець ініцыятывы і адносна Беларусі, якія паспрыялі дэмакратызацыі нашай краіны. І я ў сваіх размовах говорю пра тое, што вельми важно протягивать диалог, не глядя на выпадки такой нечеканной репрессивности улады, которые отбылись у соковику, бо альтернативы диалогу нема. И коли побудовать берлинскую стену помеж нами ее развязан, это приведет однозначно для послабления позиции незалежности. И я пропоновал диалог по нескольким пунктам, вельми конкретно, нескольким пунктам, ведомых 12 умовов Евразвяза. И, прежде всего, безумовно, вызволение политвязнев и вольная медиа, и подрыхтовка до выборов, каб яны мели практику значно больше демократичную, чем ранее. Такие были пропановы. А кроме того, мы говорили про допомогу вольным медиам на Беларуси, репрессованным, а так само громадянской супольности. Я дякую Александру Мілінкевічу. Ён быў з намі на сувязі ў Парыжы, лідар руху за свабоду, сустрэўся сёння з прэзідэнтам Францыі Ніколя Саркозі. Раней падчас візіту ў Францыі Александр Мілінкевіч сустракаўся з міністрам замежных справаў гэтай краіны Бернаром Кушнером, французскімі палітыкамі, грамадскімі дзеячамі і прадстаўнікамі сродкаў масавай інфармацыі. Город Василевичи мало подобный до городу. Гэта хутчэй великая вёска. Пакуль у суседніх Рэчыцы и Мазыры будуются лядовые палацы и горнолыжные трасы, тут закрываются прадпрыемствы. Про жыццё у Василевичах чарговая перадача серии «Падарожжы свабоды». Гэтая перадача ў нашым эфіры прыблізна праз 20 хвілінаў. Новы праект свабоды фотагісторыя курапатаў. Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. 20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005, курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруською свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечера до повночі ловіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Двадцать одна година тридцять хвилин у Мінську, празькій студії Алена Струве. Сьогодні у Білорусі у світі. Лідер білоруського руху за свободу Олександр Мілінкевич сьогодні увечері у Парижі зустрівся з президентом Франції Ніколя Саркозі. Поводлі Мілінкевича, французький керівник виказав шкодування, що Білорусь не користається ані водною з європейських програм партнерства, хоча Європа хотіла б гэтага. Президент Франції проінформований про політзняволених Олександра Казуліна, Андрея Кіма і Сергія Парсюкевича. Саркозі заявив, що Франція буде домагатися їх визволення і що гэта обов'язок для початку конкретних кроків діля супрацовництва. Сьогодні у Білорусі і інших постсовєтських країнах відзначається 63-та годовина перемоги над фашизмом. У Мінську від Кастрычніцької площі до площі перемоги пройшло офіційне шестя з нагоди свята. Ніхто і ніщо не примусить нас повернути забраного шляху, підпорядкуватися чужої волі, заявив виступаючи у Мінську з нагоди Дня перемоги Олександр Лукашенко. Каля 50 тисяч чоловік взяли удел в урочистому мітингу з нагоди свята у меморіальному комплексі «Брестська крепость-герой». Керівник Білорусі ухвалив пропанову Мінського гарвиконкому об закритті музею Великої Чини війни на Кастрычніцькій площі столиці. Поводлі комітету архітектури Мінгарвиконкому, будинок музею замінає будівництво п'ятизоркового готелю на Кастрычніцькій площі. Лукашенко пообіцяв, що буде відбудований новий музейний комплекс для стели «Мінськ – город-герой» на проспекті Переможців. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подій. Усесвітня харчова програма ААН відновляє поставки гуманітарної допомоги у Бірму. Їх припинення протягувалося усього кілька годин. ААН раніше винуватила воєнні влади Бірми у конфіскацію усієї заміжної гуманітарної допомоги для ахвяру розбурального урагану, який відбувся 3 травня. У столиці Лібану, Бейруті, третій день протягуються сутички поміж прихильниками радикального шиїтського руху Хезбала і прихильниками прозаходнього уряду країни. Найменше 10 чоловік загинули, 20 поранені. За два дні до парламентських виборів сербський урад ухвалив погоднення об стабілізації супрацовністі з Еврозв'язом і енергетичне погоднення з Росією. Міністр внутрішніх справ Афганістану повідомив, що урадові війська знищили груповку повстанців у провінції Кхор, забивши 6 сябрів Талібану. Делегація міністрів заміжних справ країни Еврозв'язу має намір на наступному тижні навідати Грузію у сувязі з обвастренням відносинів поміж Тбілісі і Москвою на кон сепаратистської Абхазії. Еврозв'яз і НАТО лічать, що причиною обвастрення стало рішення Росії повелічити кількість її миротворчого контингенту у Абхазії. З вами Радио Свобода, для микрофона Юрай Бушляков. Про чверть годины у эфир выйдет «Подороже свободы». Змитер Бартусик расскажет про Василевича, что в Речицком районе. Алесь Перша, наша экспертиза. Беларусь адзначае дзень перамогі. Як святкуюць гэтую дату на постсавецкай прасторы? Ці было нешта новае ў выступе Александра Лукашэнкі на сённяшнім урачыстым мітынгу? Пра гэта ў экспертызе свабоды гаворыць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філёзаф Алесь Антіпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. У Европе и свете свято перемоги означается 8 травня, а у большинства постсоветских краин по советской традиции 9 травня. Это мусить одинае свято, якое означается во всех постсоветских державах, якое связано с советской эпохой. У кожной краины оно означается по-разному. У краинах Балтии увогуле специфичное ставление до этой даты. А вось у Росії, здається, з кожним годом День перемоги означається все більш помпезно. Теперішній парад був доволі адметним. Про що свідчить гэтае узмацненням помпезності і ввогуле як можна прокоментувати святкування Дня перемоги на постсоветській просторі? Господар Класковський. Па-першае, сапраўды, я хачу адзначыць, што постсавецкі абсяг вельмі неаднародны. Краіны Балтыі кажуць не толькі пра нацысцкую акупацыю, але і пра савецкую акупацыю. Цікава вось таксама, сёння ў Кіеве прэзідэнт Ющенка ўдзельнічаў у святкаванні, а Юліі Тымашэнкі не было, і гэта там трактуюць як вось таксама пэўны такі сімвалічны жэст. У Тбілісі, напрыклад, перад расійскай амбасадай тамтэйшыя грузінскія ветэраны фактычна зладзілі акцыю пратэсту, таму што ім не падабаецца сённяшняя палітыка Москвы ў дачыненні да Грузіі. А вось што тычыцца Расіі, сапраўды, сам размах упершыню з 1990 году зноў вайсковая тэхніка, у тым ліку цяжкая тэхніка, самалёты праляцелі. Дарэчы, гэта вельмі дорага каштуе. Дарэчы, усе вайскоўцы прайшлі ў адмысловых мундзірах ад мадэльера Юдашкіна. То бок, вобразна кажучы, вось гэты стыль мілітары, ён зараз зноў у модзе. І Пуцін некалькі дзён таму, відаць, прачуваючы крытыку, папрокі з боку Захаду, сказаў, што гэта, маўляў, не бразганне зброяй, але тут жа дадаў, што гэта дэманстрацыя узрастаючых вайсковых магчымасцяў Расіі. Ну, фактычна, гэта ж і ёсць бразганне зброяй. Дарэчы, калі казаць пра заходнія медыі, то вось гэтая вайсковая цяжкая тэхніка на Красной плошчы там адназначна ўспрынята як пэўны сігнал, што наша моц узрастае і з намі трэба лічыцца. Спадар Ансіпенка, як бы вы пракаментавалі святкаванне Дня перамогі ў постсавецкіх краінах і найперш у Расіі? Передусім тады пачнем з Расіі. Для мяне відавочна, што Расія адбываецца падражэнне імперскасці. Другая рэч, на якую я бы хацеў звярнуць увагу, роля гэтай вайны з пазіцый розных былых рэспублік Савецкага Саюза будзе ацэньвацца па-рознаму. Калі для расейцаў гэта была вялікая айчынная вайна, то для літуісаў гэта была другая сусветная вайна, дарэчы, як і для нас, хаця ў нашай беларускай гісторыі савецкая кампанента адыгрывала безумоўна больш істотную ролю. Гэта тычыцца і іншых балтыйскіх краінаў. Гэта безумоўна тычыцца і Грузіі, і Украіны. Там была іншая вайна. Вайна пачынае ўспрымацца не з расійскіх перспектыў, а з перспектываў ці рэтраспектываў нацыянальнай гісторыі. І гэтае адрозненне будзе ўвесь час узрастаць у будучыні. У Беларусі пасля прыходу Лукашэнкі да ўлады Дзень перамогі святкаваўся так гучна і ўрачыста, як, напэўна, нідзе ў свеце. Цяперашняя ўлада прэзентуе сябе як спадкаемца перамогі. Гэтае свята стала не толькі чыннікам легітымнасці дзейнай улады, але настойліва даводзіцца ідэя, што вялікая айчынная вайна – гэта галоўнае апірышча, падмурак, крыніца фармавання беларускай нацыі. Але ці не падаецца вам, што апошнімі гадамі Дзень перамогі ў Беларусі адзначаецца ўсё больш сціпла? Той запал, з якім адзначалі гэта свята, раней цяпер трохі спаў. Вось, напрыклад, ужо другі год Лукашэнка не выступіў на ўрачыстым паседжанні, прысвечаным Дню перамогі. Замест яго выступ зрабіў прэм'ер Сідорскі. А раней гэта быў вельмі важны публічны выступ Лукашэнкі, які транслявалі ўсе тэлеканалы ў жывым эфіры. Праўда, аб'яўлена пра будаўніцтва новага музею гісторыі вялікай айчыннай вайны. А як бы вы пракаментавалі цяперашняе святкаванне Дня перамогі ў Беларусі? Спадар Класковскі. Сапраўды, вось гэтая тэндэнцыя, яна відавочная да болей сціплага святкавання, да таго, што рыторыка становіцца ўжо не такой гучнай. Дарэчы, мне давялося адмыслова ў інтэрнэце шукаць, вось што ж казаў прэм'ер Сідорскі, таму што натуральна не было ні прамой трансляцыі, ні ўвогуле шырокага асвятлення гэтага выступу. Не праводзіцца таксама вайсковы парад. Афіцыйная трактоўка вялікай айчыннай вайны ў нас цалкам закасцянелая, і няма ніякіх спробаў пераасэнсавання, вось у тым рэчышчы, пра што казаў сказаў спадар Антіпенка. Прычым гэта сёння ўваходзіць у супярэчнасць нават з развагамі афіцыйных асобаў. Вось я згадваю, што нядаўна ў сваім пасланні прэзідэнт Лукашэнка казаў пра тое, што беларусаў кідалі ў лапцях то ў адну імперыю, то ў іншую. Дык а калі ўдумацца, напрыклад, што тычыцца вялікай айчыннай вайны, сапраўды для расейцаў яна была адна, для беларусаў зусім іншая. Беларусы трапілі ў жорны, яны мусілі займаць бок адной з дзвюх аднолькава амаль што непрывабных імперыяў, вось гэтай сталінскай імперыі і нацысцкай гітлераўскай імперыі. Аднак гэта пераасэнсаванне няма, гучыць толькі рэфрэн, што мы не дамо ачарніць вялікую перамогу, вось так спробы нейкага іншага погляду трактуюцца. І ведаеце, з году ў год паўтараць вось гэтыя рэфрэны, на гэтую заезджаную, так бы мовіць, ужо ўсю рыторыку, я думаю, што ўжо не стае імпэту і высокаму кіраўніцтву. І нарэшце апошні і, можа, галоўны такі чыннік, Лукашэнка гэта вельмі прагматычны палітык. Ветэранаў становіцца ўсё меней. І калі ўжо так разважаць прагматычна, то як пласт электарату яны страчваюць сваё значэнне. Таму вось і апеляцыя да іх усё ў меншай ступені назіраецца, а калі выкарыстоўваецца тэма вялікай айчыннай вайны, дык ужо ў іншым кантэксце гэта звычайна ўжо апеляцыя да Масквы і згадка пра тое, што мы некалі разам гнілі ў акопах, гэта як аргумент у нафтагазавых спрэчках. Вось такая, можна сказаць, нават дэградацыя ўсёй гэтай рыторыкі і перавод яе ў такую цынічна-практычную плашчыню. Вы слухаеце экспертызу свабоды. Чым адметнае сёлетняе святкаванне Дня перамогі ў Беларусі? Тэму абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філёзаф Алесь Антіпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Можна тут адзначыць, што, напрыклад, святкаванне кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі практычна знікла, ніякіх мерапрыемстваў няма, і відавочны адказ таму, што не засталося ветэранаў той рэвалюцыі. І, мусіць, гэтая тэндэнцыя пачала назірацца і адносна вялікай айчыннай вайны. Спадар Антіпенка, як бы вы пракаментавалі сёлетняе святкаванне Дня перамогі ў Беларусі? Святах это святкуецца ўсё больш тепла і менш пампезна, гэта абсалютна дакладна, але я не звязываю гэта з тым, што меней колькасць ветэранаў. Я думаю, што ўсё ж такі, тут я крыху не пагаджуся са спадаром Класкоўскім, што ўсё ж такі адбываецца, хоць гэта і ў афіцыйным дыскурсе яшчэ не прапісана абсалютна дакладна, але ўсё ж такі мяняецца ўспрыняццё гэтай вайны і ўспрыняццё менавіта Беларусі ў другой сусветнай вайне. Мяняецца самі акцэнты, ацэнкі тых падзеяў, якія адбываліся на нашай тэрыторыі ад 39-го да 45-го гадоў. І ў чым гэта змена акцэнта? Беларусь апынулася фактычна паміж двумя агнямі. Беларусцы ў чарговы раз сталіся ахвярамі іншых імперскіх планаў, нямецкіх і савецкіх, альбо расейскіх. Кожны трэці беларус загінуў у вайне. І вось гэтыя страты, на маё разуменне, пераважваюць тую славу, то ў будучыні гэтае свята будзе днём нацыянальнай жалобы. Давайте паспрабуем, згледзячы таго, што мы казалі, прааналізаваць сённяшні выступ Лукашэнкі на ўрачыстым мітынгу на плошчы Перамогі. Мне падаецца, што ўсё ж некая, нехай кволая спроба паказаць некую асобую ролю Беларусі ў вялікай айчыннай вайне адбылася. То бок, гэта вайна азначаецца не толькі як перамога савецкага народа, але ў першую чаргу перамога беларускага народа. Спадар Класкоўскі, як бы вы маглі пракаментаваць гэты выступ? Я найперш вось які цікавы адзначыў нюанс. На пачатку свайго выступу Александр Лукашэнка адзначыў, падкрэсліў дапамогу саюзнікаў краін антыгітлераўскай кааліцыі. Гэта трошкі нечакана прагучала, таму што Мядзведзеў пра гэта нічога не згадаў. І гэта адразу заходнія каментатары адзначылі. Я на пачатку нават падумаў, што можа у гэтай прамове будуць такія некія прытоеныя нават рэверансы ў звязку з тым, што зараз складаныя стасункі з Захадам. Аднак гэтыя чаканні не апраўдаліся і далей усё пацякло ў звыклым рэчышчы. Былі абмаляваны сучасныя пагрозы міру, і натуральна ў гэтым кантэксце былі згаданыя асобныя звышдзяржавы, зразумела, пра што ідзе гаворка, якія спрабуюць накінуць нам свой дыктат. Ну і ўжо адкрытым тэкстам пра пашырэнне НАТО, пра элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны было сказана. Разам з тым, вось калі браць тэму ахвяраў, калі я згадваю вось раней, у папярэднія гады, гэта было як козыр, маўляў, Захад не можа нам накідаць свае стандарты, дэмакраты на подбородке, он мусит там ледве ці не на коленях перед нами стоять. Вось гэта мотиву зараз не прогучала, и вся гэтая вось риторика датычна цяперашніх погрозов с боку Захаду, яна была вельми такой приглушенной, редукованной, без патосу и довольно дежурно прогучала. И гэта ёсць симптомом того, что, я думаю, беларускае кіраўніцтва зараз усё ж таки адчувае, что наламана достаткова дроў у стасунках с Захадом, и яно заклапочана тым, что трэба не гэтую ситуацию улагоджваць. Спадар Ансіпенко, як бы вы прокоментавалі сённяшнюю выступ Александра Лукашэнкі на мітынгу на плошчы Перамогі? Я перадусім звернув увагу на тое, што сапраўды першая частка выступу была звернута не столькі на тое, каб уславіць подзвіг і гераізм беларускага народа, колькі на тое, каб сказаць, і што адпавядае праўдзе, што мы былі ахвярамі, што ахвяры, прынесеныя на алтарь перамогі беларусамі, жахлівыя. Гэта новы знак для мяне. Другая рэч, гэта тое, што ягоная прамова вельмі адрознівалася ад папярэдніх у частцы, якая звычайна называлася «Урокі вайны». Лукашэнка літаральна абмежаваўся згадваннем ананімных так званых супердзяржаў, якія імкнуцца навязваць свой дыктат і ўжываюць шантаж. І на гэтым кропка. Больш гэтая тэма ніяк не развівалася. Гэта, думаю, сведчанне таго, што адбываецца падсвядомае асэнсаванне вайны, перамогі. Таким чином, імкнення використать важную історичну подію у політичних метах – з'ява відомая і широко розповсюдженая у світі. Головне, що відрознює Білорусь – це масштаби урочистості, монополізації і навіть приватизації уладами цього свята, імкнення перетворити його у елемент державної ідеології. Але, подається, як означили мої суразмовці опошнім часом, відбувається певна корректировка святкування цієї дати, певная змена акцентов. Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удзел редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский и філозаф Алесь Антипенко. Вёў передачу Валер Карбалевич. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Тумко з Берасця. Адчуваю, што неўзабаве давядзецца адмаўляцца ад беларускага грамадзянства і спрабаваць атрымаць расійскі альбо ўкраінскі пашпарт. З імі падарожнічаць па свеце ўсё прасцей, а з нашым наадварот. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача ў нашым суботнім вечаровым эфіры. А сёння у заключнай чвэрці гэтай гадзіны чарговае падарожжа свабоды. Гэтым разам у горад Васілевічы, што ў рэчыскім раёне. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. З 9 траўня ў Беларусі і іншых постсавецкіх краінах адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. У Менску ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы перамогі прайшло афіцыйнае шэсце з нагоды свята. «Ніхто і нішто не прымусіць нас павернуць забранага шляху», заявіў выступаючы ў Менску з нагоды Дня перамогі Александра Лукашэнка. Кіраўнік Беларусі ухваліў прапанову Менскага гарвыканкаму аб закрыцці музею Вялікай айчыннай вайны на Кастрычніцкай плошчы сталіцы. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Александр Мілінкевіч падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем падарожжам. Дзмітрый Бартусік пабываў у Васілевічах Рэшыцкага раёну. Васілевічы маюць статус гораду, але такіх велізарных лужынаў я не бачыў і ў вёсках. Пасля дажджу па васілевіцкіх вуліцах не едзеш, а паволі пераплываеш з адной лужыны ў другую.